Ogni zama ben patti Vull anar a jugar I tots encara dormen L'avi, l'avi, els pares El meu germà petit Vull anar a jugar Perquè el llit se m'ha fet patir Vaig al pati, trucaràs. Si m'enfilo a l'arbre, ai, que cauràs. Sempre diuen, dormi, calla, dormi, calla, calla i dorm. No vull ser gran, ja em sé avorrint, ja em sé cansat. Sempre diuen, dormi, calla, dormi, calla, calla i dorm. No vull ser gran, ja em sé avorrint, ja em sé cansat. Sempre diuen, Sempre diuen, dormi, calla, dormi, calla, calla i dorm. Si em banyo a la platja, si em poso els patins, sempre diuen, dormi, calla, dormi, calla, calla i dorm. No vull ser gran, ja em sé avorrint, ja em sé cansat. Sempre diuen, sempre diuen.